سره دای سر بسجود شو آواز کوي تفصیل ورته ایمان معلوم نه دی امنت رب العالمین رب موسی و هارون دا آواز په دی وخت کوي بس دک ټیم کې دای کوم روي چې موږ په هغه رب باندې ایمان راوړل دی چې پروردگار عالم دی او په هغه رب باندې چې رب موسی او رب هارون علیه السلام دی اته نه ذهن کې دار اتلا چې امنت رب العالمین او خلق ته فرعون وي چې رب العالمین دی ور سره رب موسی وي رب موسی نه یو شوبه بل پیدا شو چې رب په معنا د تربیت کوونکی سره دی یعنی موسی علیه السلام تربیت چا کړو فرعون کړو بیا څنګه دا معنا دی واخلې زیر ور پسې ور رب هارون وي رب موسی و رب هارون دې لپاره وي چې رب هارون تربیت خود د هارون علیه السلام نو کړي واضح کړه دا خبره په فرعون باندې چې کله دې پسې دبا